Benvidos todos e todas a este programa especial da Radio Calimera sobre o pobo mapuche. Neste programiño especial tentaremos acercar a realidade deste pobo nativo, deste pobo originario do sur de Latinoamérica, pois facendo un pequeno análisis histórico, analizando un poquinho a súa cultura e falando das luitas actuais nas que están envoltas. Gracias. Benvidas todas e todos, comenzamos un novo programa e a continuación vamos a falarvos un poquinho sobre quenes son este pobo mapuche, un poquinho sobre súa cultura, coñecer un poquinho todas, un poquinho mellor a este pobo ancestral cunha cultura riquísima, cunha forma de entender, cunha cosmovisión sobre un universo increíble e do que temos moito que aprender. Fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. O pobo mapuche é un pobo originario do que hoxe sería o actual sur do estado chileno e tamén do estado argentino. Un pobo que habita nestas terras desde tempos inmemoriais e que tivo que soportar nos últimos 500 anos un auténtico exterminio, primeiro pola conquista castelana e despois pola conquista económica e política do Estado chileno. Que estoy amando. A palabra mapuche significa xente da terra. Como ben di o seu nome, a palabra mapuche son xente cunha forma de entender o mundo, cunha forma de entender a vida, a súa cultura totalmente unida a medio natural. Ten unha cultura ancestral que está baseada principalmente, que se desenrola a raíz do seu idioma, o mapudungún, idioma milenario que sigue en uso pois pola parte principal do pobo mapuche. Pois tamén ten unha importantísima tradición oral dende o epeu, que serían os contos mapuches, o coneu, as adivinanzas, e o ul, o canto mapuche. É un pobo que se desenrolaba plenamente como pobo antes da conquista. Coñecían a música, tiñan instrumentos típicos e artesanos feitos por eles, tiñan un medio de subsistencia baseado pois no, non no explotamento do medio natural, senón no uso do medio natural dunha forma controlada, pois tiñan e teñen unha organización social baseada na familia. Son un pobo, digamos, antiautoritario, non... Nunca existiron como Estado, e sí que teñen miles de anos de existencia. Nunca existiron como poder central nin autoritario, simplemente a súa forma de organización social, digamos, era a familia. Gracias a la vida que me ha dado así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto. El canto de todos es mi propio canto. Xentes mapuches conservan intacta a súa unidade lingüística, territorial e política. O pobo mapuche, como se ben dixen anteriormente, está totalmente relacionado co seu entorno, co medio natural. Para as xentes mapuches, os bosques, os árbores, cada árbore é un altar, é sagrado. En a zona do sul do territorio mapuche, o árbol que permanece por aí, o árbol nativo máis importante é a araucaria, que para eles é o seu símbolo, é o seu árbol sagrado. A araucaria é unha especie de conífera que hai no sur de Latinoamérica e que produce un froito, un piñón, que era a base alimenticia do povo mapuche nos duros invernos aí na cordillera andina. Por eso, esto digo para que entendamos o que despois vai a ser, está sendo a forestación das madereiras no territorio mapuche actualmente e a que eles tanto combaten, non? Sempre entenderon o bosque como medio sagrado e como algo a respetar e a cuidar, desde logo, non a talar e a reforestar. Dentro da cosmovisión mapuche toma un papel fundamental os ritos comunitarios, como de Nenguyatun, que é dar as gracias a Nai Terra, a Machi, pola luna, polo sol, polos alimentos, polos froitos. Como ben dicen, e volvo a recalcarlo, unha comunidade, un pobo en total contacto co medio natural, e dentro da súa forma de organización social, que, como tamén dicen antes, era o entorno familiar, o clan familiar, dentro de cada clan xogan un papel fundamental as machis, que sería a figura femenina encargada pois de todo o entablado de saúde e de, pois eso, de todo o conhecemento de saúde que foron acumulando durante miles de anos o pobo mapuche. A machi, a figura femenina encargada un pouco de conservalos e de potencialos, non? Dicir tamén, xa que estamos falando da saúde dos mapuches, que tenían un sistema sanitario basado en plantas medicinais e basados en rituais pois tamén psicológicos e querendo chegar á base da enfermidade, ao contrario que a medicina pois occidental, que simplemente curar de hoxe pa mañán. O medio de saúde mapuche no sur, no seu territorio autónomo de Chile, teñen os seus propios centros de saúde basado principalmente pois eso, no uso de plantas medicinais. A machi sería un pouco encargada de que non se perda todo ese coñecemento adquirido ao longo de miles de anos, e un pouco encargada de dos temas de saúde das comunidades. Despois están os loncos, que serían un pouco a figura masculina importante dentro da cultura mapuche, que igual que as machis pois se encargan de o coñecemento de plantas e demais, os loncos se encargan de non esquecer a historia do seu pobo, son entrenados tamén en artes de loitas e demais. Isto é un poquinho a forma de organización social dentro do pobo mapuche, como xa dicen, baseada no núcleo familiar como clan social, sin autoridade, sin estados, nin sin centralismos, e onde as machis e os loncos xogan un papel fundamental. Despois tamén dentro da súa cultura forma parte do seu tipo de vivienda, a ruca, que son viviendas circulares feitas con elementos da naturaleza, como son a madeira e a palla. Digamos, para entendernos un pouco, son como as pallozas que habitaban na Serra dos Ancares e no Caurel non fai tanto tempo aquí na Galicia, pero en vez de con paredes de pedra, con paredes de madeira, tellado de madeira e de palla. Este é un pouquinho para que conhezamos un pouquinho máis sobre a súa realidade cultural e sobre a súa cultura. Como xa dicen, pois está baseada no seu idioma, o mapudungún, que sigue sendo falado por a maioría do pobo mapuche, resistiu todos os intentos de exterminalo. Ten eso, a súa cultura, ten uns valores totalmente distintos aos valores que conhecemos aquí na bella Europa, na bella Europa ou en calquer parte do mundo occidental, non? Por eso, as loitas que hai actualmente, o choque cultural entre esta cultura mapuche baseada no respeto do entorno e medio natural, a cultura occidental, onde só priman os intereses económicos por riba dos intereses ambientais, non? Isto digo para cando máis adiante neste programa comencemos a falar un pouco das loitas, para que tentemos entender un pouquiño pois o, como les toca, como sinten eles esas, esas loitas. Sinten que se no seu medio natural, que se ya dado, ya servido para alimento, para casa, demais, nos últimos miles de anos, sin eso non son nada. Entón, por eso loitan, defenden tan arduamente, con tanta rabia e corazón, o seu medio natural das agresións das transnacionais. Este era un poquinho un análisis sobre a rica cultura do povo mapuche. A continuación vamos a ler unha pequena poesía que tamén explica moi ben a súa cosmovisión. Beira do fogón. As aboas moven os tristes beizos do inverno e fan lembranzas dos nosos mortos e desaparecidos e apréndenos a entender a linguaxe dos pasaros. Dinos, todas somos fillas da mesma terra, fillas da mesma agua. Sentado nos seonllos da miña aboa, escoitei as primeiras historias das árbores e das pedras que dialogan entre elas, con os animais e máis coa xente. Nada máis dicía, a aprender a interpretar os seus signos e a perceber os seus sons que soen agocharse no vento. Tamén, como o meu avó, compartillamos moitas noites a intemperie, longos silencios, longos relatos que falaban da orixen da nosa xente, do primeiro espírito mapuche lanzado desde o ceo azul, das almas que colgaban no infinito como estrelas, amosándonos os camiños do ceo, os seus ríos, as súas sinais. Esta poesía é de Ericura Chiguayae, A Beira do Fogón. Continuamos neste programinha especial da Radio Calimera sobre o povo mapuche. A continuación vamos a facer un pequeno análisis histórico dos últimos 500 anos de historia do povo mapuche, desde o intento de conquista da coroa castelana alá por principio a primeira metade do século XVI hasta a actualidade. Aprende a mirar. aprende a callar. Niño araucano, que limpias la lanza del conquistador, aprende a limpiar. O longo de 500 anos, o povo mapuche debeuse enfrentar primeiro o invasor español e logo a instauración dos Estados Nacións Chile e Argentina. Non é só a historia dun pobo como mapuche, sino a viva historia de todos os pobos orixinarios que habitan o que se conócese como continente americano. Dende os comenzos da invasión española, ao longo da primeira mitade do século XVI, comezouse a librar un conflito interminable, que é chamado históricamente a Guerra do Arauco. O primeiro, este pobo resistiuse ao dominio daqueles enviados polos imperialistas que buscaban a fama, riqueza e poder. Nos primeiros séculos, esta búsqueda fíxose exclusivamente a través da violencia, por medio dos seus exércitos e do engaño, e a través da religión. En 1641, ao non lograr establecer o seu dominio sobre o pobo, chegase a un tratado, o Parlamento de Quillén, onde se recoñece como territorio autónomo mapuche as terras ubicadas ao sur do río Biobío. A pérdida considerable de territorios mapuches autónomos, que a chegada dos españoles estendíase entre o río Limarí e a isla Chiloé, foi considerablemente en aumento. Nesta zona, o povo mapuche compartía a territorialidade co povo diaguita, que a súa vez tiña asentamentos hasta o río Maipo. Dende o Aconcagua hacia o sur, a presencia mapuche era hexemónica. Habrá que matar. Que tomas del roble, del puma, del mar, de la tierra, el deseo de la libertad. Lautaro te llamas. Pois sí, o povo mapuche, ao igual que todos os povos originarios de Latinoamérica, tivo que soportar o exterminio, o imperialismo das coroas, en este caso a coroa castelana, que chegou ao territorio en 1935 chegou a Chile, pero hasta 1541 non entra no que é o territorio mapuche. Aí é Pedro de Valdivia, este era o conquistador castelán que se encargou de ou tentou exterminar os mapuches e imponer a cruz e a espada, pero despois de 100 anos de enfrentamento, desde 1541, cando Pedro de Valdivia chega ao territorio mapuche, hasta 1641, que os 100 anos de guerra que tiveron os castelanos contra os mapuches. Despois destes 100 anos, a coroa castelana non tivo outro remedio que recoñecer o territorio mapuche que se extendía desde o sur do río Biobío hasta a illa de Chiloé, pois o tivo que recoñecer como povo autónomo e independiente da coroa castelana. Nestes 100 anos de guerra, hubo moitos enfrentamientos. No ano 1550, os castelanos pasan o río Biobío. E no ano 1554, é dicir, 13 anos despois de que Pedro de Valdivia chegara a territorio mapuche, pois Valdivia é capturado, xuzgado, feito prisioneiro e xuzgado, en este xuzgamento popular, pois, por suposto, o resultado final foi a morte do conquistador. Desde este ano 1554, que é a morte de Pedro de Valdivia, hasta 1641, que é cando duran as loitas, o coroa castelana intentou impoñer a súa política e a súa religión ao povo mapuche sin conseguilo. Como xa dicen, en 1641, o Tratado de Quillén, a coroa castelana recoñece a autonomía do povo mapuche. Isto é algo curioso, non? Aquí no Estado español, nas nosas escolas sempre nos ensinan que toda Latinoamérica foi conquistada pola coroa. Eso é unha mentira. O povo mapuche resistiu 300 anos de conquista por parte da coroa castelana e non é o único. Tamén hai outros povos originarios na Amazonía, en outros lugares de Sudamérica, que tampouco foron conquistados, non? Esta é un poquinho a primeira parte da historia dos últimos, desde a conquista castelán hasta ahora, pero anos máis tarde, despois de que a coroa castelana recoñecer a autonomía do povo mapuche, casi 200 anos máis tarde, as mapuches teñense que afrontar a outra nova conquista, e non menos peligrosa, que a conquista económica e política do actual réximen económico, do capitalismo, e do que da democracia chilena, e de demais órganos de poder e de autoridade. Durante a época colonial, o territorio entre o río Limarí e o norte do Biobío cobra real importancia. Se que é ali onde comeza a usurpación territorial por parte dos españois, quenes se reparten extensas terras que dan orixen á gran propiedade latifundista. Nos primeiros anos da República, o Estado chileno intenta exterminar os chamados povos de indios, heredados do etnocidio do período colonial, comenzando así a reducións e a represión. O despoxo comenzou no territorio comprendido entre o río Malleco e o río Mariquita, conquistado militarmente polo Estado republicano entre os anos 1862 e 1883. En decembro de 1886, o Congreso Nacional dicta unha lei na que se declaran fiscais as terras da Araucanía. Desígnase títulos ás comunidades indíxenas baixo territorios deslindados polo Estado, mentras que as terras restantes son vendidas en subastas a colonos nacionais estranxeiros. Esta lei fíxose efectiva entre 1881 e 1888, mediante a ocupación militar do territorio mapuche por parte do exército chileno. Mi pueblo querido, a estas tierras he llegado. Dejando mi pueblo querido, a estas tierras he llegado. En este centro de mineros, mil amigos he conseguido. En este centro de mineros, mil amigos he conseguido. Pois sí, logo de resistir casi que 300 anos de conquista castelana, o que lle apareceu o povo mapuche a partir do principio do século XX foi un novo tipo de conquista que, como vamos a ver a continuación, nas formas e nos métodos non tiña nada que envidiar aos métodos usados antes por os imperialistas castelans. En 1810, o Estado chileno proclama a súa independencia. Nun primeiro momento, o Estado de Chile pois era menos da mitade do que actualmente hoxe. Sería a zona comprendida no centro do actual Chile, non? Santiago de Chile, un pouco máis para norte e para sur. O Estado chileno foi roubando terrenos pouco a pouco. Hacia sur foi roubando os terrenos aos povos mapuches, e hacia norte pois aos povos indígenas do sur de Bolivia, e tamén o recén creado Estado de Perú tamén tivo guerra contra o Estado de Perú. Es decir, a historia de Chile está está bañada en sangre, tanto mirando para norte como para sur. Foi un país creado a base de morte e exterminio, digamos que a conquista política, religiosa, económica, xa comeza no 1818, pero a militar propiamente dita en 1831, cando empeza a invasión militar. Foi unha guerra dura onde miles de mapuches foron asesinados. Ao mesmo tempo que o Estado chileno liberaba esta guerra, esta batalla polo sur, estaba tamén conquistando terrenos polo norte, os que dicen antes o povo boliviano e peruano, usando os mesmos métodos que o povo mapuche: asesinatos, violacións e demais salvajidades. En 1879 estalla a guerra Bolivia-Perú contra o Estado chileno. Chile gana e na década dos 80 pois tamén ocupa militarmente o territorio mapuche. Dicir que a conquista mapuche foi realizada simultaneamente entre Chile e Argentina. Dicir, por un lado, empezaba a pacificación da Araucanía, que era a conquista militar chilena, e por un lado argentino, o novo estado capitalista argentino tamén fixo o mesmo cos mapuches que vivían no lado argentino. Nesa época, dicir que o povo mapuche se extendía dende a fronteira da provincia de Buenos Aires, é dicir, casi ás beiras do Atlántico, cruzaba toda a pampa argentina ata chegar aos Andes e dai o Pacífico. Tiñan unha extensión de terras que iban casi desde o Atlántico hasta o Pacífico. Anos despois desta conquista, pois foron todas estas terras foron anexionadas por un lado o Estado argentino e por outro lado o Estado chileno. Na parte chilena, que é a que estábamos comentando da mal chamada pacificación da Araucanía, que directamente foi o exterminio da Araucanía, o Estado chileno usaba armas novas armas con munición nova e demais, e foi directamente un exterminio dos mapuches que iban con pedras, lanzas e algunha arma de corto alcance que podían conseguir. Entón, así foi que o Estado chileno logrou conquistar o territorio mapuche a base de armas novas que viñan de Europa, que se habían estrenado na guerra con Bolivia e con Perú e que serviron para exterminar ao povo mapuche. Isto, como se dicen, é a finales do século XIX, cando xa pois empezan a repartir os terrenos roubados ao povo mapuche entre latifundistas europeos de outros lugares do mundo. E aí empezamos cun problema principal que se leva arrastrando desde xa finais do século XIX ata ahora, que é o problema da propiedade. Os mapuches son donos originarios desas terras desde fai miles de anos, quizá non teñan un papel, pero tampouco necesitan ese papel para demostrar a súa propiedade desas terras. A partir desta conquista que estamos falando, da pacificación da Araucanía no século XIX, empezan a roubar as terras, a darlle a latifundistas. Este é un dos ejes principais das loitas do povo mapuche: a recuperación da terra, a ocupación de terrenos roubados antes a eles pois na región da Araucanía, na región dos lagos. E a continuación pois vamos a falar un poquinho sobre todas estas loitas actuais nas que están envoltas o povo mapuche, pero antes vamos a ler unha poesía que nos refleja un poquinho máis da súa cultura e da súa forma de entender esta sociedade. Entón, aí vai. Aquí, hermano, aquí sobre la tierra, el alma se nos llena de bandera. O espírito de Lautaro. Camiña perto da vertiente, bebendo da agua fresca, e berra nas montañas chamando as seas guerreiras. O espírito de Lautaro camiña perto do meu corazón, mirando, escuitando, chamando por min todas as mañáns. Lautaro ven buscarme, ven buscar a súa xente, para loitar con o espírito e con o canto. O teu espírito, Lautaro, camiña en pé sobre esta terra. É un poema de Leonor Lienlad. O espírito de Lautaro. E continuamos con este programa especial sobre o pomo mapuche. Antes de continuar, xa como dicen antes, falando da actualidade, das loitas actuais, dicir que este poema é unha canción que sonou antes sobre Lautaro. Lautaro era un rapaz mapuche que foi secuestrado por Pedro de Valdivia nada máis chegar a territorio mapuche. Pedro de Valdivia o puso como seu axudante persoal, entón Lautaro aprendeu a cabalgar a cabalo, que non había nesas terras hasta chegada dos castelans, aprendeu a usar armamento da época, aprendeu estrategia militar que usaban os conquistadores. Nun momento dado desapareceu do lado dos conquistadores, escapou do seu secuestro, xuntouse co seu pobo, enseñoulles a como usar un cabalo, a como usar a armadura, a dicirle que estes conquistadores de fora non eran invencibles, que non eran personas humanas que podían ser vencidas. Lautaro é unha figura moi importante nesta cultura, cosmovisión, loita mapuche. Este era un poema que creo que era Lionel Yenlaf, pois escribiu o Lautaro. Antes tamén sonou unha canción sobre Lautaro, por eso, pois moito Lautaro de máis. Continuamos neste especial da Radio Calimera sobre o pobo mapuche. A continuación vamos a falar, fixemos un pequeno análisis histórico dende a conquista o intento de conquista hasta finales do século XIX, e agora vamos a falar un pouco das loitas que se están desenvolvendo no territorio mapuche. Principalmente están en dous ejes diferenciados claramente, non? Por un lado, as loitas contra as forestais, que están roubándole as terras e plantando especies foráneas, cando, como xa dixen, a cultura mapuche considera cada árbol como algo sagrado, como un ser sagrado. Este é un dos principais, das principales loitas que se desenrolan actualmente, a loita forestal, que está directamente relacionada ca recuperación das terras, non? Eles roban as terras para plantar pino e eucalipto principalmente. Eles protestan pois ocupando estas terras e con outras accións de sabotaje contra os intereses madereiros. Outro eje fundamental da loita mapuche é a loita contra as hidroeléctricas, que nos últimos anos establecéronse no territorio mapuche pois construindo varias centrales hidroeléctricas, jodendo pois a biodiversidade que se concentra nos ríos do territorio mapuche. É dicir que se Galiza é a terra dos 1000 ríos, o territorio mapuche é o territorio dos 15.000 ríos, unha parte das máis fértiles do planeta, con agua menos contaminada, aire menos contaminada, terra menos contaminado, e todas estas empresas, tanto do sector da madeira como do sector energético, o que queren é convertir a esas terras nun deserto, nun cementerio industrial. Vamos a seguir aí analizando un poquinho estas loitas que se están a levar, pero antes continuamos con un temazo. queda moita leña por quemar. Continuamos falando un poquinho sobre as amenazas que se enfrontan o povo mapuche na actualidade. Estas amenazas, como xa dicen, responden principalmente ao sector da madeira e ao sector energético. Vou falar a continuación dos grandes grupos económicos que están actualmente operando no territorio mapuche, como sería o caso do grupo Angelini. Angelini é un empresario italiano que chegou a Chile na década dos 40 e iniciouse no rubro pesquero, onde comprou varias empresas quebradas unha vez que Pinochet tomou o poder. No ano 1855, en 1985, en alianza co grupo neozelandés Carter Harbour Holt, toma o control da Compañía de Petróleos de Chile, COPEC, e xunto a ela da empresa forestal Bosques Arauco e a Celulosa Arauco e Constitución. A fortuna personal deste Angelini no ano 2003 estaba estimada en 2.500 millóns de dólares. Esta é unha das amenazas claras do povo mapuche que, como vemos, pois enfrentan a empresarios sin escrúpulos que gañan 2.500 millóns de dólares nos últimos 20 anos a costa da, pois eso, da roubar as terras mapuches, da forestación, da celulosa e demais. Outro grupo que opera en territorio mapuche é o grupo Maté, que as súas inversións están en rubros miñeiros, forestais, financieiros, telecomunicacións, energéticos, etc. No rumbo forestal controlan a forestal, las herraderos e celulosas Mininco, celulosas del Pacífico, forestal Monte Águila, Colcura e Informa. Este é outro dos grupos que operan en territorio mapuche. E para falar de outro grupo que aquí nos resulta un pouco pois coñecido, non, que non é menos ameaza para o povo mapuche, sería o grupo Endesa Chile. Endesa, pois, é a empresa nacional de electricidade S.A., tamén coñecida como Endesa Chile, é a empresa energética máis grande do país e proxéctase como monopólica a nivel do continente. Durante 42 anos perteneceu ao Estado, desenrolando diversas obras, ata que Endesa Chile completou a súa privatización en 1889, polo cual, en 1999, Endesa España culminou unha oferta de adquisición de accións, o que permitiu accederlle a propiedade dun 32% do capital de Enersis S.A., co que aumentou a súa participación nesta compañía chilena hasta o 64%, tomando o seu control efectivo. Endesa Chile, pois, está en todas as bolsas chilenas e na bolsa de Nueva York. Opera en 5 países latinoamericanos cunha potencia instalada de 12.250,9 MW, supoño, abarcando os negocios de generación, transmisión e transporte de electricidade. Dicir que, pois como dicen, no ano 99 é cando Endesa se fai co 64% do control desta empresa que antes era do Estado chileno. Dicir que nesta época, no 1999, o presidente de Endesa era Rodolfo Martín Villa, que foi un presidente de Endesa entre 1997 e o ano 2002. Creo que é de sobra coñecidos por todos este persoaje Rodolfo Martín Villa, que xa participou na guerra sucia dos últimos anos da dictadura contra os movementos sociais e dos primeiros anos da transición democrática. Martín Villa está detrás de asesinatos de estados, escuadrones da morte hacia militantes abertzales en Euskal Herria, está detrás de montajes policiales como do caso Escala, onde creo que eran 4 traballadores morreron nun atentado de Estado que foi no que 4 compañeros anarquistas pasaron varios anos na cárcel pola súa culpa. É dicir, Rodolfo Martín Villa, directamente un político deste da sombra, pero que manda máis, e que un pouco o encargado, que foi o encargado nos últimos anos da dictadura e primeiro da democracia, do exterminio dos movimentos sociais que tan forte pelexaban naqueles anos por aquí polo Estado español. Este personaje, Rodolfo Martín Villa, era presidente de Endesa cando Endesa entrou en Chile. Dicir que Martín Villa, debido a seu papel de ministro de Interior, de ministro de Gobernación, perdón, no primeiro goberno da UCD, tiña contactos con varias dictaduras sudamericanas da época, como en Chile, como en Argentina ou noutros países latinoamericanos. Gracias a eses contactos que tiña da súa época de represor no Estado español, pois lle foi doado, pois, que Endesa a finales da década dos 90 e ao principio desta década, pois, se asentara plenamente en continente americano. Endesa está detrás das principais proxectos hidroeléctricos en territorio mapuche, como a central hidroeléctrica do Alto Bío Bío, que foi construída ao principio desta década pois unha obra ilegal na que decenas de familias mapuches foron desalojadas das súas casas. Martín Villa supoño que tamén se levará moi ben co ministro de Interior chileno, compartirán tácticas represoras entre ambos lugares, entre o Estado español e o Estado chileno. Este é outro dos grandes grupos que opera e amenaza o territorio mapuche, que sería Endesa. Endesa, como sabemos, é unha multinacional con sede no Estado español, que isto o digo un poquinho para ver que os problemas que afectan a miles de quilómetros o territorio mapuche non son tan distintos que os que vemos día a día aquí, non? Endesa tamén aquí pois rompe o canal natural dos ríos, aquí tamén hai celulosa, aquí tamén hai eucalipto, pino, tamén hai destrucción das especies nativas, implantación de especies foráneas. Son dúas realidades distintas, pero a amenaza capitalista é a mesma que pode sufrir o territorio galego nos últimos 50 anos. Bueno, este é un pouquiño, como dicen antes, os ejes fundamentais da loita mapuches contra a madeireira e as hidroeléctricas. Aí están, son un papel esencial en Desa Chile, o grupo Angelini e o grupo Mate. E a continuación, pois vamos a seguir con un poquinho de música e analizar pois un pouco a realidade actual de loita, pois falaremos das decenas de presos políticos mapuches que están secuestrados polo Estado chileno e falaremos dos casos de asesinato de Estado que ocurrieron nesta década, a partir de 2002 hasta ahora, onde 9 compañeros mapuches foron asesinados polo Estado chileno, polos carabineros chilenos ou traballando o mando pois do Estado chileno. Un poquinho de música e seguimos en profundidade analizando esas loitas dos últimos anos. Continuamos neste especial da Radio Calimera e agora vamos a falar un pouquiño das causas, dos efectos destas loitas que dicen contra as industrias madeireira e hidroeléctricas principalmente, non? Como estas loitas que se están desarrollando nos últimos anos no territorio mapuche trouxe consigo o encarcelamento de medio centenar de compañeiros mapuches que están actualmente secuestrados nas cadeas chilenas nos últimos anos. Tamén trouxe consigo eso, desde o ano 2002 hasta este ano, en 7 anos, 9 compañeros mapuches foron asesinados polas forzas de seguridade do Estado chileno, en casos claros de terrorismo de Estado. Vamos a citar un poquinho os crímenes do goberno da concertación, que como se chaman os gobernos que aparecen na mal chamada democracia chilena despois da dictadura de Pinochet, non? O primeiro con mapuche asesinado sería Jorge Antonio Suárez Marihuán, no ano 2002, que era membro do Consello de Loncos do Alto Bío Bío, ano 2002, ese o ano en que Endesa estaba nesa región empezando a construir a hidroeléctrica. O compañero Jorge Antonio parece asesinado, en principio se di que parece ahogado nun río, cando despois pois se demostra na autopsia que non morreu por afogamento de auga, senón que morreu por asfixia. Según a familia, Jorge Antonio foi levado á morte pois por unha paliza que lle propizaron dúas personas que apareceron na súa comunidade, que según a familiares e amigos estaban traballando a soldos, é dicir, mercenarios, a soldo do Estado. Este sería a primeira víctima nesta década do exterminio do Estado chileno contra o mapuche, Jorge Antonio Suárez Marihuán. Neste mismo ano, no 2002, as forzas de seguridade chilenas tamén matan a compañeiro Eduardo Alex Lemún Saavedra. Alex Lemún, 17 anos, foi baleado na cabeza nas inmediacións do fundo Santa Lisa na forestal de Mininco. Lemún participaba nunha das recuperacións de terras impulsadas pola comunidade mapuche no sector de Aguas Buenas, na comunidade de Ercilla. O xoven recibiu un disparo de escopeta de antidisturbios por parte de Marco Aurelio Treuter, entonces maior de carabineros. Os carabineros son os policías chilenos. Dicir que en esta morte do compañero Alex Lemún hai conversacións gravadas que se poden escoitar en internet, onde o asesino de Alex Lemún, o entonces maior de carabineros, Marco Aurelio Treuer, fala directamente que le vai a pegar un tiro a estes rapaces que están na ocupación de terra. Se ve que non é un acto casual, senón que é premeditado por parte desta persona, hai conversaciones gravadas. Inda así, non houve ninguna causa aberta contra este maior de carabineros, todo o contrario. Tempo despois foi ascendido a teniente coronel, ou a teniente, non só foi apartado do corpo, todo o contrario, foi ascendido. Supoño que polo o Estado chileno ascendeu polos méritos que ten asesinar a un comuneiro mapuche que protesta pola recuperación das súas terras. Este é o caso de Alex Lemún Saavedra, acontecido no ano 2002. O terceiro asesinato do Estado é do compañeiro Julio Alberto Huentecura Giancaleo. Julio Alberto tiña 30 anos, era membro da organización Meli Huitran Mapu de Santiago e foi asesinado o 26 de setembro de 2004 no interior da cadea da capital chilena, en Santiago de Chile. Según a versión oficial, foi un ataque de outros presos hacia Julio Alberto, no que o mataron. Pero, según familiares e demais, foi unha situación provocada. O compañero Julio Alberto, antes deste asesinato, se encontraba preso nunha cadea cerca da súa zona, en territorio mapuche, foi trasladado a Santiago simplemente para que poder preparar un asesinato que gozara de total impunidade. O compañero Julio Alberto, antes da súa detención, había permanecido varios anos na clandestinidade hasta o momento da súa detención. Outra víctima das agresións e da violencia do Estado chileno contra o povo mapuche, José Huenante, desaparecido 3 de setembro do ano 2005, cando foi detenido por alrededor das 2:30 da mañán por unha patrulla dos carabineros chilenos. Este rapaz tiña 16 anos, foi detido pois por unha patrulla de carabineros e nunca máis foi aparecido. Non hai versión oficial sobre os feitos, pero según familiares e amigos, nesta detención acabaron ca súa vida e o deixaron por aí morto, escondido en calquer lugar. Este é o caso de José Huenante. Outro asesinado máis no ano 2005 é Zenón Alfonso Díaz Necul, membro da comunidade Lonco Mauida, da comuna de Collipulli. Este rapaz, Zenón, tiña 17 anos, participaba nunha movilización na Ruta 5 Sur, sector Viaducto del Malleco. O xoven foi investido por un camión maderero e morreu. Outro caso de terrorismo de Estado chileno sería de Julio Lorenzo Colliguín Catril, no ano 2006. Este era un lonco mapuche do sector de Bollilco Chico e foi asesinado por efectivos policiales da 4ª Comisaría de dita cidade. Os hechos ocurreron a madrugada do 29 de agosto de 2006, cando os carabineros chegaron hasta a casa das familias Colliguín Catril e Colliguín Yanculev, investigando un supuesto robo de animales. En un procedimiento irregular, los efectivos de los carabineros dispararon contra este lonco de 71 años, Juan Lorenzo Corigüín Cuatril, que recibió varios tiros en su cuerpo que causaron el fallecimiento. Dos de sus hijos, Juan Emilio Corigüín Yanculev, de 36 y 44 años respectivamente, también resultaron feridos en el procedimiento policial. Un con un impacto de bala en la pierna derecha y otro en la cadera izquierda. Continuamos con esta agresión del Estado chileno por Mapuche. Encontramos, atopamos en el año 2008 el asesinato de Matías Carrilero Quezada. Matías Carrilero fue asesinado el día 3 de janeiro de 2008 mientras participaba en la ocupación del Fondo de Santa Margarita, propiedad de Jorge Lutzinger, en la comuna de Vilcún. Este Jorge Lutzinger es un terrateniente instalado en territorio mapuche que no duda en referirse a mapuches como indios sin inteligencia que merecen a muerte. Palabras textuales de este Jorge Lutzinger. O compañero Matías Carrilero tenía 22 años, cursaba estudios de agronomía en la Universidad de Temuco, era simpatizante de la coordinadora Arauco Marieco. Este otro caso de asesinato del Estado chileno, ya llevamos a 7 compañeros que morreron por parte del Estado chileno. Ponemos un poquito de, continuamos con un poquito de música y después seguimos hablando de otros casos similares. Y es verdad que el trabajo dignifica la cuenta corriente del terrateniente. Y es verdad que el trabajo va muy bien, pero pa' engordar los ingresos del burgués, los ingresos del burgués. Si triste es pedir, más triste es trabajar, tu vida consumida por el cansancio y la enfermedad, y ya medio muerto, te dan la jubilación. Y viajas con el incerso a hacer aeróbica venidor, a hacer aeróbica venidor. Currar es un crimen pa' toda la humanidad. Obreros y obreras, relajaos ya. Currar es un crimen pa' toda la humanidad. Aborrezco el trabajo, sudo solo de pensarlo, sudo solo de pensarlo. Vive por la cara y no te partas la espalda, no te tortures, no madrugues. Continuamos narrando otros ejemplos de terrorismo de Estado por parte del Estado chileno, Servicio de las Transnacionales contra el pueblo mapuche. A último compañero asesinado que nombrábamos era Matías Carrilero. A continuación vamos a hablar de caso de Johnny Cariqueo Yáñez. Asesinado en el año 2008, Johnny contaba con 22 años, era miembro del colectivo anarquista Puño en Alto de Santiago. Tras participar el día 29 de marzo en un acto en conmemoración del Día del Joven Combatente en la comuna de Pudahuel, fue interceptado por efectivos del Grupo de Operaciones, Operaciones Policiales Especiales, GOPE. Los cales lo trasladaron hasta dependencias de la comisaría de Pudahuel. Según consta la investigación, Osoben fue brutalmente agredido en dependencias policiales, sufriendo complicaciones cardíacas que obligaron a carabineros a ordenarse su traslado hasta un centro hospitalario en Pudahuel. Controlado en un primer momento su estado de salud, Cariqueo fue llevado de regreso a unidad policial, siendo trasladado a dependencia de la primera comisaría. Tras ser liberado el día siguiente, Cariqueo sufrió un ataque cardíaco fulminante en su hogar. Se ven los familiares apuntaron a estructuras policiales como detonantes de su crisis cardíaca. La fiscalía aseguró que Cariqueo no tenía señales de maltrato, desestimó responsabilidades de carabineros. Como vemos en todos los casos de asesinato de miembros mapuches en territorio mapuche, no hay ningún solo acusado ni juzgado por estos actos, gozan de total impunidad estos asesinos de Estado. Como también dicen antes, no me de extrañar, sabiendo que con métodos de la democracia chilena de represión, pues vienen un poco pues guiados por los métodos que se usaron aquí en el Estado español, la transición democrática o en otros lugares del mundo, ¿no? Para pues eso, para asesinar impunemente. Ese último compañero mapuche asesinado, en estos últimos 7 años que estamos hablando, es Jaime Facundo Mendoza Collo. Jaime era miembbro de la comunidad de Roquempillán, de la comuna de Ercilla. O pasado 12 de agosto participaba de ocupación do Fundo San Sebastián, cando recibiu un impacto de bala por parte dun efectivo de grupos especiales de carabineros. O comunero, padre dun rapaz de 4 anos, recibiu o disparo dunha pistola 9 milímetros tras resistir a arremetida policial e refugiarse ao interior da comunidade Ruequén Cabrapán, colindante co fondo en disputa. Este o último compañeiro asesinado, Jaime Facundo, este 12 de agosto deste 2009. 9 compañeros mortos nos últimos 7 anos, ducias de presos políticos mapuches en cadeas de todo o Estado chileno, e non só eso, pois, para falar un poquinho do que está sucedendo nos últimos meses, as ocupacións de terra do povo mapuche son continuas, e a represión a estas ocupacións de terras tamén son continuas e son brutais. Por facer un análisis solo do mes de outubro deste ano, pois, o 5 de outubro, un neno de 14 anos da comunidade Rofine resultou ferido de balines por parte dos carabineros nunha destas ocupacións de terra. O 16 de outubro, escolares na escola da comunidade Temucuicui, había unha reunión de 80 comuneros mapuches. Esta reunión foi brutalmente reprimida cun bus dos carabineros, cunha tanqueta dos carabineros e ata 10 camionetas dos carabineros para reprimir esta reunión dos comuneros mapuches. Os carabineros dispararon balins e gases lacrimógenos a 200 metros da escola, e como consecuencia destes ataques, que duraron 30-40 minutos, este 16 de octubre, resultaron feridos 12 comuneros mapuches por balins de perdigón, e ata 30 personas feridas por asfixia, a maioría deles nenos e nenas. O 22 de octubre, por seguir un pouco para que vexades como está o tema e como siguen pelexando duramente no territorio mapuche, o 22 de octubre, miles de mapuches concentráronse na cidade de Temuco para rechazar as continuas violacións dos seus dereitos por parte dos carabineros. Esta manifestación foi en resposta pois aos disparos de perdigóns e as súas accións que narrei anteriormente, non? A do 5 de octubre, onde un rapaz de 14 anos foi ferido por balins, e a do 16 de octubre nunha escola onde resultaron ducias de compañeros mapuches feridos. Pois o 22 de octubre, alrededor de 20.000 personas participaron nesta manifestación pois contra estas agresións por parte dos carabineros. O 26 de octubre tamén houve unha ocupación da Universidade de Temuco en resposta a estes ataques que narrei anteriormente. As ocupacións de terra por parte dos mapuches son constantes, os enfrentamentos contra os carabineros que queren desalojarlos desas terras tamén son constantes. Por exemplo, 30 de octubre deste ano, 9 mapuches son detenidos por atentado, abusos e amenazas terroristas, detenidos e incomunicados. A única prova contra eles é dun testigo que non se sabe nin o nome nin quen é. Estiveron detidos, é dicir, os 9 detidos foron detidos en allanamientos nas comunidades de Padre de las Casas, Yempenco e Temuco. O 26 de octubre tamén, 8 detenidos e 20 feridos por perdigones no allanamiento realizado no sector de Tres Cerros, en Vilán. Decir que todas estas detencións non son só as detencións en sí mismos, senón tamén traen consigo allanamentos dos centros sociales mapuches, tanto bibliotecas, centros sociales ocupados, e demais variedade de trabalho social na que se desenvolven o povo mapuche. Pois durante estas detencións de compañeiros, os registros e os allanamentos a estes locais son continuos, é un pouco a realidade que sufren día a día ali no Estado chileno. E eso, digamos que actualmente a situación está en que o povo mapuche, a comunidade mapuche, declarou a guerra ao Estado chileno, se declararon parias e apátridas, renegan a nacionalidade chilena, teñen unha declaración formal de guerra contra o Estado chileno. simplemente esta declaración de guerra simplemente para reclamar a súa autonomía como pobo e a súa libre decisión sobre o seu territorio. É dicir, que non sexan as transnacionais, tanto do sector da madeira como do sector eléctrico, os que controlen o futuro deste territorio. Non? Os mapuches, despois de miles de anos vivindo en armonía co medio no territorio mapuche, queren ser eles mismos os que sigan decidindo as súas vidas, e non que sexa os intereses económicos de catro ricos ao servicio dun Estado, o que os que rematen co seu forma de vida, os que rematen ca súa cultura e os que se exterminen. Por eso están en guerra e seguirán en guerra. Ponemos un pouquiño de música, seguimos falando, e xa vamos preparándonos para despedir. Negros atentos, Peñi, Peñi, arrástrate lento. Entro por el agujero en el cerco, silencio. ¿Qué? Nada, solo un perro. Un dedo apunta hacia el camino y con un gesto muestro el objetivo predispuesto. En un momento estallará, pero ahora hay que estar quietos. Uso lo aprendido en estos tiempos, reflejos agudos, mundos tensos. Siento cada pelo de mi cuerpo, el tiempo parece estar muerto. Recuerdo a mis ancestros, lo hacemos por ellos, por nosotros, por todo lo nuestro. Gente de la tierra, 10 veces venceremos. Convencidos que esta lucha es justa, no nos asusta si nos acusan de ser quienes usan métodos violentos. Porque sabemos que Forestal Mininco es la causa de todo nuestro sufrimiento. Y que ellos mismos son los dueños de los medios que hoy están mintiendo, diciéndonos infiltrados, subversivos. Yo digo que crecimos aquí mismo en este fondo, con un patrón abusivo y un salario indigno. Y teníamos suerte porque otros se enfrentaban a la muerte sin tierra, animales, ni cosecha para el sustento. Este dolor lo siento como flecha en mi pecho. Pero sigamos con los hechos. El recorrido del camión fue estudiado cuidadosamente. La operación no es un atentado contra gente, sino contra el capitalismo. Bosques nativos, usurpados en 5 siglos de imperialismo. El empresario maderero es nuestro carcelero. El gobierno es nuestro represor. Ya estamos casi en el puesto perfecto para completar nuestra misión. La sangre del estraro invade mi corazón. Mapuche es mi nación. Mi pensamiento es mi acción. Mi dignidad la mecha. Prendo fuego, lanzo la botella y espero la explosión. Ahora con calma, mochila al hombro, arrancamos saltando troncos, radio en la palma de la mano. Somos igual que dos esclavos escapando, rápido, despacio, pero no desesperados, tranquilos. Vivimos en este espacio hace años, cada árbol del bosque es nuestro aliado. Pasando el primer poste en el camino, oímos gritos de guardias, los dos llegamos juntos. Han pasado solo 10 minutos y suenan las sirenas, mis venas se llenan de pena. Recuerda las cadenas de los Peñi que enfrentan largas condenas. Pensar que la madera es más que leña y la tierra más que un recurso. Subo al auto, me saco los paños asociados al daño causado al empresario. Un escaño más avanzado en este largo conflicto heredado desde mis antepasados. Me saco la capucha, más frío que la chucha. Mañana estarán los diarios, mañana quizás vengan a buscarnos. Pero tarde o temprano, mañana será el tiempo de mi pueblo maltratado. Todo lo que Winca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que el Winca toca, lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. 10 barrotes y 4 paredes me separan de mi libertad. Y no caí en estas redes por casualidad, sino por luchar contra las fuerzas de invasión que han ocupado nuestras tierras desde que llegó Colón. Veo la luz y me alimenta el Nehuen de los guerreros verdaderos que cayeron desde Temuco hasta el Cerro Huelén. Huehuaín Peñi, Huehuaín Lambien. Entre rejas recuerdo cada secuencia del evento, allanamiento en la comunidad. Despierto con los gritos de nuestros niños hambrientos, pero esta vez presiento que no gritan por comer. Es el poder que llega a imponer su orden de mente, sin orden de arresto, pero con complicidad del presidente. Porque este es un frente de guerra desde que los mapuches decidieron recuperar la tierra. Incomunicado, detenido, sin abrigo, mis enemigos aplicando la ley de seguridad interior del Estado. Legislación antiterrorista, pinochetista, hace frío. ¿Acaso el hombre vino al mundo para dirigirlo? Porque los Winca quieren dividirlo, rompiendo el equilibrio natural, el ser humano con su entorno y su comunidad. Che, Mapu, Nehuen, gente, tierra, fuerza, ven, entiende. ¿Por qué no comprenden que la tierra no se vende? Que todo es de todos y nada nos pertenece. Forestales, transnacionales, convirtiendo el suelo fértil en desierto, plantando el pino, insigne asesino. Aterrorizan niños, desalojan a los míos de sus nidos. Y el gobierno protegiendo inversiones, negociaciones por un lado, por el otro, represiones. Cómplice de destrucciones, futuras generaciones pagarán, porque a este paso nada dejarán, nada dejarán. Ayer dictaron mi sentencia, 5 años y 1 día, la penitencia por haber osado levantarme. Caupolicán, dame fuerzas para prepararme para lo que viene. ¿Cuántas veces puede un solo hombre enfrentar la muerte? Mi gente defiende nuestro derecho a vivir, nuestro derecho a existir, nuestro derecho a ser pueblo y como pueblo decidir. Autonomía y territorio, autodefensa y rebelión, guerra de liberación contra el opresor. Yo solo soy un loco, pero una nación se prepara para dar a luz la victoria. La historia nos demuestra, la solución es nuestra. Estrategia, resistencia y construcción, tradición, religión, Mapudungun, Guillatún, Machitún, Jiquillamabun. ¿Quién es el cobarde? ¿Quién es delincuente? ¿Quién es terrorista? ¿Quién mata a la gente? ¿Quién es invasor? ¿Quién llegó primero? ¿Quiénes impusieron esas leyes que ellos dicen que mi pueblo está rompiendo? ¿Quiénes son violentos? Ellos son nosotros. ¿Quiénes son los mentirosos? ¿Quién les pidió su dinero y sus enfermedades? Su gobierno y sus empresas forestales. Todo lo que nunca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que nunca toca lo destroza. Aire, suelo, río, bosque, choza, roca. Toda nuestra historia, una sola cosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Agua venenosa. Lein tain chin. Continuamos nuestra especial de Radio Calimera sobre o povo mapuche. Xa estamos chegando ao final do mismo. É un poquinho como conclusión dicir, como saben, dicíamos antes, que resistiron 300 anos de conquista castelana. Levan casi 200 resistindo a conquista económica e política do Estado chileno das transnacionais. E van a seguir en unha das zonas quentes do planeta. É unha das zonas que temos que ter en conta, pois, os amantes das revoltas e demais. Como vemos, a chama pode prender tanto en Chile como outros lugares no planeta, como prendeu en Grecia estas navidades pasadas, ou como prendeu en Grecia mesmo onte, onde 17 policías resultaron feridos nunha manifestación en conmemoración do 36 aniversario do levantamento estudiantil contra a Junta Militar deste país. Houve unha manifestación de miles de personas nas que 292 resultaron detenidas desde las procesadas e 17 poliferidos. Como vemos, a chama pode prender en calquer lugar. O povo mapuche, a luta mapuche, leva prendendo desde os últimos 500 anos e seguirá prendida mentras que os imperialistas e os ricos e as poderosas pois queran pasar por enriba dos dereitos fundamentais dos povos orixinarios, como o dereito á terra e o dereito á súa autonomía. Non reclaman nada do outro mundo, simplemente reclama que poder seguir expandíndose a súa cultura como povo, como fixeron nos últimos miles de anos, e como nestes últimos 200 non poden facer por culpa dos intereses económicos e políticos do Estado chileno, e de tamén pois das transnacionais, non, como xa expliquei antes, principalmente do sector da madeira e do sector enerxético. Estamos chegando ao final deste programinha. Vamos a rematar con outra poesía escrita por escritores mapuche no seu idioma, mapudungún. Antes de rematar, pois dar un berro de guerra, que é o que se escoita en todo o territorio mapuche, que é Marichigüeu, que significa 10 veces venceremos. Pois eso, 10 veces venceron. Venceron a conquista castelana durante 300 anos, levan 200 anos resistindo e, por tanto, vencendo tamén a conquista económica do Estado chileno e das transnacionais, e seguirán outras 10, 100 e 1000 veces máis, pois resistindo e vencendo, non? E aí está ese berro que se escoita en territorio mapuche, que tamén se escoita hoxe nas ondas da Calimera, que é Marichigüeu. Esperemos tamén, isto está grabado na Radio Calimera, pero esperemos que se poda escoitar no resto de radios libres de Galicia, así que igual lo escoitades na Piratona en Vigo, na Filispín en Ferrol, na Radio Crime en Coruña, na Radio Clavi en Lugo. Pois Marichigüeu, ponemos unha poesía e nos despedimos a con outro temazo de Los Saicos. E a continuación, pois eso, aí estamos ca poesía. Eu son a visón dos antigos espíritus que durmiron nestas pampas. Son o soño do meu avó que se durmiu pensando que algún día regresaría a esta mala terra. Corrín a recoller o soño do meu povo para que sexa o ar respirable deste mundo. Un poema de Lionel Lienlatz. Pois hasta aquí este especial e eu tamén quería decir Marichigüeu. Ay, ay, ay.